muzyki folkowej. Na zgłoszenia czekamy do 30 marca. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka, Polskie Radio, środa, 18 dzień marca, minęła piąta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Gorąco na Bliskim Wschodzie, pocisk uderzył w irańską elektrownię jądrową. System handlu prawami do emisji CO2 w ogniu politycznego sporu. Po raz czwarty ruszy proces w sprawie śmierci Ewy Tylman. Bliski Wschód pogrążony w kryzysie. Wieczorem pocisk uderzył w teren irańskiej elektrowni jądrowej w Buszehr nad Zatoką Perską. To jedyna siłownia nuklearna w Iranie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, powołując się na informacje od władz w Teheranie, poinformowała, że nie odnotowano żadnych szkód na terenie zakładu ani obrażeń wśród personelu. Tymczasem prezydent Donald Trump oświadczył, że jest rozczarowany postawą sojuszników i brakiem wsparcia dla Amerykanów w konflikcie z Iranem, ale jednocześnie nie jest zaskoczony, bo jak stwierdził, NATO od lat funkcjonuje na zasadzie ulicy jednokierunkowej, w której to Stany Zjednoczone biorą na siebie główny ciężar ochrony innych państw, nie otrzymując nic w zamian. Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że większość sojuszników z NATO poinformowała Stany Zjednoczone, iż nie chce angażować się w operację wojskową przeciwko Iranowi. W związku z tym Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone, jak napisał używając wielkich liter, nie potrzebują już niczyjej pomocy. Jeden z najbliższych sojuszników Trumpa, senator Lindsey Graham, poinformował, że rozmawiał z prezydentem USA i nigdy dotąd nie słyszał go tak rozzłoszczonego. Graham wyraził własną złość i ostrzegł przed konsekwencjami braku wsparcia dla utrzymania żeglugi przez cieśninę Ormus. Na podstawie rozmowy z Trumpem Graham ostrzegł, że konsekwencje odmowy pomocy Stanom Zjednoczonym przez sojuszników będą szerokie i głębokie, zarówno dla Europy, jak i dla Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki wysłał do premiera Donalda Tuska stanowisko w sprawie ETS-u przed czwartkowym posiedzeniem Rady Europejskiej. Zdaniem prezydenta najbardziej racjonalnym rozwiązaniem z punktu widzenia interesu gospodarczego i strategicznego Europy byłoby całkowite odejście od tego systemu. Praktyczne, a nie ideologiczne podejście do tematu, zapowiada szef rządu. To jest wielkie wyzwanie, nie tylko dla nas, ale będziemy działali i to jest dla mnie priorytet. Nie ideologicznie, tylko praktycznie. Celem głównym będzie energia dostępna, możliwie tania, bezpieczna z punktu widzenia geopolityki. Będziemy dużo robić i mniej gadać na ten temat. Rząd będzie domagał się zmian w systemie, m.in. utrzymania bezpłatnych certyfikatów dla przemysłu oraz dalszego oddalania wejścia w życie systemu ETS-2. Po raz czwarty ruszy proces w sprawie śmierci Ewy Tylman. Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Adama Z. od nieudzielenia pomocy kobiecie, która wpadła do rzeki. A to oznacza, że sprawa wraca do sądu okręgowego. Mimo tego, że sąd apelacyjny widzi podstawę do skazania oskarżonego za przestępstwo nieudzielenia pomocy, nie może wydać wyroku skazującego. W sytuacji, kiedy oskarżony został uniewinniony w pierwszej instancji, sąd odwoławczy nie może oskarżonego skazać za przestępstwo, które dostrzega. Jedyne, co może zrobić, to wyrok uchylić. Mówiła sędzia Diana Książek-Pęciak. Przed rokiem sąd okręgowy uniewinnił Adama Z., bo uznał jego wyjaśnienia, w których opisał całą sytuację, za dowód niedopuszczalny i niewiarygodny. Powołał się na naruszenie prawa do obrony. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Jej ciało znaleziono w Warcie 8 miesięcy później. Adam Z. został już trzykrotnie uniewinniony. 1000 dzieci rocznie w Polsce rodzi się z FAS, czyli płodowym zespołem alkoholowym. W ciągu pół godziny od spożycia alkoholu przez kobietę w ciąży etanol przenika przez łożysko do krwiobiegu płodu, mówi Iwona Palicka, neuropsycholog. Nie mówimy tylko tutaj o tych środowiskach trudnych. Mnie najbardziej niepokoją dziewczyny młode, które piją alkohol, nie zdając sobie sprawy z tego, że w ciąży on jest tak samo szkodliwy. Jakby karmiły dziecko tym alkoholem, jakby poiły dziecko już urodzone i często jest ignorowany ten kłopot. Mówią sobie, że no przecież nie wiedziałam, że jestem w ciąży, to nie mogło zaszkodzić. No niewiedza nie chroni przed trudnościami. Pani Monika Tuleja jest matką adopcyjną Patryka, która obecnie chodzi do technikum. Od początku wiedziała, że chłopiec urodził się z FAS. Pytał nas się kilkakrotnie, czy chcemy takie dziecko. My go kochamy i nieważne, co w nim jest. Nasza miłość była ogromna do tego dziecka i zrobiliśmy wszystko i jeszcze wiele rzeczy dla niego zrobimy, żeby czuł się tutaj dobrze, żeby wiedział, że miłość jest dla niego najważniejsza. Dzieci z zaburzeniami poalkoholowymi mogą mieć trudności z koncentracją, myśleniem przyczynowo-skutkowym, ale też problemy z koordynacją ruchową i zapamiętywaniem informacji. Będzie polsko-polski pojedynek na kortach w Miami. Magda Linette po pokonaniu Warwary Graczewej w pierwszej rundzie turnieju zagra z rozstawioną z numerem drugim Igą Świątek. Poznanianka pierwszego seta przegrała dość gładko, ale potem dominowała na korcie. Po nieco ponad dwóch godzinach to ona cieszyła się z awansu. Na poziomie WTA Świątek i Linette zmierzą się po raz drugi. Trzy lata temu w Pekinie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wygrała 6-1, 6-1. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Karolina, ponownie z serwisem przy siatce tutaj naszej trójkowej, dokładnie za 25 minut. Tymczasem krótko o pogodzie. Ciepło, słonecznie, sucho, tak będzie przez cały dzień. Wszędzie będzie można iść w stronę słońca, niezależnie gdzie się będzie. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby, biometr korzystny i jeszcze temperatura ta maksymalna od 8 stopni w Gdańsku do 14 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minut po 5 imieniny Edwarda, Krystiana i Cyryla. A to są nasze metody na dzień dobry. Między innymi i serwisy informacyjne, i zaproszenia, świetna muzyka i podejście do życia od kuchni, bo warto żyć ze smakiem. Trójka to przecież jakość produktu. Poranna świeżość. Jesteśmy w zasadzie jak świeże bułeczki. Poza tym, jak możemy spać, skoro łóżka płoną? Witamy w Międzynarodowym Dniu Słońca. Promiennie. Do wschodu słońca w stolicy już tylko 38 minut. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. muzyczna ustronia z lat 80. XX wieku z playlisty Krokodyla Dundee, wszak to Australia. Takie to na dzień dobry podejście z uczuciem. Proszę Państwa, warto przypomnieć, jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. 11 minut po piątej, Trójka, Polskie Radio, coś mi świta, ale to teraz czas na piosenkę dnia, taki Polish Sort, Polish Staff. Dziś u nas często będzie wracać w ciągu dnia. Wojciech Baranowski, Wskocz ze mną do rzeki. Tytuł bez wątpienia nurtujący. Wskocz ze mną do rzeki, czuję, że chcesz. Od kilku miesięcy czekamy na deszcz. Wylejmy cały potok słów i ten niewybaczalny ból. Ja będę tu, gdy zechcesz. Lecz proszę wróć. Nie mamy sił już, nie mamy sił już, nie mamy sił, ale mieliśmy, by postawić mur. Lecz mimo poważnych nadużyć ciągle możemy go zburzyć. Ej, przecież jestem tu. Rzuciłem złe karty na stół i chciałbym się schować jak struś. I głowa mi pęka na pół, gdy znowu zadaję ci ból. Znów zadałem ci ból. Wskocz ze mną do rzeki, przychodzi zmierzch. Opowiem ci wszystko, choć pewnie już wiesz. Nie chcę czekać, aż wypełni nas trujący jad. Zabije nas, więc proszę. Wyryte na skórze blizny i nasze podróże. Dorobiłem się paru zmarszczek, złota, platyny, miliona podpisanych kartek. Powiedz mi, ile to warte, życie rzucone na stos. Moje marzenia, moje wspomnienia i tysiące gardeł, co śpiewały z dymu na głos. Gdyby nie to, że wciąż jesteś, oddałbym wszystko za bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem. Chodzi deszcz, gdy porwą mnie fale, uratuj mnie. Wskocz ze mną do rzeki, zgubiony. Minut po piątej, Trójka, coś mi świta, oczy mamy szeroko otwarte, to i łatwiej zajrzeć i rozglądać się po kalendarium muzycznym, a tutaj grunge'owa żyjąca legenda, jeden z moich ulubionych gitarzystów, zresztą wokalistów także. Widziałem go na żywo i z zespołem i solo w życiu kilka razy, oczywiście mam wszystkie płyty. Nazywa się Jerry Cantrell, dzisiaj ma 60. urodziny. Nie pije od lat, zatem gramy już bez prądu w Trójce. A co lubi od kuchni, to też sprawdzimy na antenie za kilkanaście minut. Na razie z Alice in Chains i Bravo i Dawna Hall w wersji Unplugged. Thank you. Żywo. Trójka, coś mi świta. Live, to i słychać ten właściwy entuzjazm. Dawina Hall z sesji MTV Unplugged. To był rok 1996. Jerry Cantrell miał wtedy kłopot, by zagrać i zaśpiewać. Dlaczego? Wrócimy do tego tematu niebawem. Oryginalnie ta wersja utworu oryginalna to na drugiej płycie Alice in Chains, czyli Dirt. I z tego krążka też będzie dzisiaj piosenka do wyjaśnienia. O 7.50 Kuba Ambrożewski opowie o Wood. Tymczasem piosenka, która kojarzy się z fenomenalnym klipem. Lata 80. Don't Answer Me. Dziś 81. rocznica narodzin Erika Wilsona, współzałożyciela grupy Alan Parsons Project. Thank you. Piosenka i obraz z happy endem w Trójce na Dzień Dobry. I takie granie to zdecydowanie nam odpowiada. 25 minut po piątej, Trójka, coś mi świta. Co zamierza Steven Spielberg? Który gatunek, jak mówi, wymykał mu się przez dekady w planach film? Co będzie w tym filmie, a czego nie będzie? Więcej na ten temat na naszej stronie. Frapująco. Do kawy na przykład. To jeżeli chodzi o gatunek tego filmu, ta piosenka jest taką podpowiedzią. Dziki Zachód, tuż przed wschodem słońca, w Trójce, na Dzień Dobry. Autopromocja. Dzień dobry, witamy w porannym Zapraszamy do Trójki. Mamy jakiegoś niespodziewanego gościa. Czy to pan redaktor Grzędowski? We własnej osobie. Kawka, herbatka? To ja może kawkę. Bardzo proszę. Nazwisko takie trudne, a człowiek do rany przyłóż. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. kocha. Trójka od 64 lat. Autopromocja. 5.30, czyli najwyższy czas dowiedzieć się więcej, w czym pomoże i pomaga Karolina Kozińska. Aż 95% wyborców koalicji rządzącej jest za realizacją programu SAFE, niezależnie od prezydenckiego weta, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Gazeta zauważa, że po stronie opozycyjnej proporcje są odwrotne. 80% jest przeciwnych dalszym pracom nad SAFE. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że rząd znajdzie sposób na to, aby zrealizować projekty SAFE. Jest istotny problem, ponieważ my musimy znaleźć teraz narzędzie, które pozwoli te środki wykorzystać na rzecz polskiego bezpieczeństwa. I nie będzie to sprawa prosta, żeby było jasne. Nieodpowiedzialna decyzja pana prezydenta doprowadziła do tego, że naprawdę trzeba będzie bardzo wiele wysiłku, bardzo wiele dodatkowych kosztów, aby znaleźć właściwy mechanizm, aby z tych środków skorzystać. I żeby było jasne, uspokoją to wszystkich. My ten mechanizm znajdziemy. Mówił minister Marcin Kierwiński. W ramach SAFE do Polski mają trafić 44 miliardy euro w formie pożyczek. Największy na świecie lotniskowiec Gerald Ford, który wspiera operację zbrojną przeciwko Iranowi, zawinie na pewien czas do portu na Krecie w związku z pożarem, który wybuchł na jednostce. Niemal 200 marynarzy wymagało pomocy w związku z obrażeniami wynikającymi z zadymienia. Z ogniem walczono przez kilka godzin. Na pokładzie lotniskowca przebywa 5 tysięcy marynarzy. Lotnisko w Berlinie jest sparaliżowane. Od świtu trwa strajk, przez który w stolicy Niemiec żaden samolot dziś nie wystartuje ani nie wyląduje. Ponad 50 tysięcy pasażerów musi zmienić swoje plany. Strajkuje ponad 2000 pracowników, to przede wszystkim pracownicy obsługi naziemnej z płyty lotniska. Wszyscy walczą o 6% podwyżki, kiedy pracodawcy oferują im 1%. Pełen serwis o 6. To teraz ile, jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną w Trójce, podajemy takie wartości. 8, czyli najchłodniej w Gdańsku, plus 8 oczywiście. Najcieplej dzisiaj we Wrocławiu, 14 przez cały dzień wszędzie. Sucho, słonecznie i na pewno nigdzie nie będzie padać. Coś mi świta. W zasadzie jak powiedziałem, że sucho, no to wiadomo, że nigdzie nie będzie padać. Proszę Państwa, 27,5 minuty już tylko do 6. Jerry Cantrell z Alice in Chains ma dzisiaj 60. urodziny. To poznamy się też bliżej od kuchni. To już w Trójce za 4 minuty, 18 dzień marca. Taki drogowskaz, hasło dnia. Uwierz, że potrafisz, a już jesteś w połowie drogi. To my, proszę Państwa, szczerze potrafimy tak, że jesteśmy nawet już bliżej niż dalej. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. rozesłane listy, trzy nienapisane słowa. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Strachą i lachą i na przekór wrogą. Jesteśmy tu sufitem, jesteśmy tu podłogą. Jesteśmy tu sufitem, jesteśmy tu podłogą. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. Przed tobą wtedy stanę sam na rękach. I jeden Bóg to wie. Jak śpiewał Grabasz na rękach, no taka to gimnastyka z trójką. Skuteczna, jak słychać. 23 minuty do 6. No tak, Trójka Polskie Radio, coś mi świta. Moc jest z nami. To teraz w roli głównej Jerry Cantrell. Gotowanie i pichcenie to jego pasja. Prowadzi nawet kanał na YouTube pod nazwą Jerry Cookets. Jedno z jego popisowych dań to jest potrawka z kurczaka zapiekana pod kruchym ciastem. W zasadzie można stwierdzić, że to taki grunge'owy American Pie. Od 1996 roku nie przepada za hot dogami. Przed koncertem z serii MTV Unplugged zjadł hot doga i się zatruł, ale mimo wszystko dał radę i śpiewał i grał Alice in Chains. Kapitalny koncert. Tak samo jak świetnie daje radę solo, to teraz przypominamy sobie utwór z jego pierwszej solowej płyty. Tytuł My Song. Oh, Trójka, Polskie Radio, coś mi świta. 19 minut do 6. Jerry Cantrell, Solo My Song. Solo też niebawem Michael Stipe z Ariem. Wreszcie to słowo tutaj idealnie pasuje. Co zrobiła z Michaelem muzyka? Co może nas czekać? Może nawet i w tym roku. Dlaczego poprzeczka dla niego jest zawieszona tak bardzo wysoko? O tym bardzo ciekawie na stronie Trójki. A na antenie Michael Stipe z kolegami, czyli w składzie Ariem. I już teraz Lotus. 16 minut do 6 to mamy właśnie w Warszawie wschód słońca. A słońca, przypominamy, dzisiaj nie będzie brakować w Polsce nigdzie. Śpiewał Michael Stipe, Hej Hej, w tekście się pojawiło. No to proszę bardzo, z cyklu Mówisz Masz już teraz w Trójce Hej, kto tam, kto jest w środku. I świetnie, na przykład w Trójce, co jest w środku, kto? Zapraszamy do nas, dzień otwarty programu Trzeciego Polskiego Radia już w niedzielę, od której do której informujemy też na naszej stronie. Bliskie spotkania trzeciego stopnia, wiosną, czyli Trójka w rozkwicie, już w niedzielę, przez cały dzień dla Państwa. Śpiewam Cię, smutek Twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę Ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. Minut do 6. Zawartość porannego. Zapraszamy do Trójki. Między innymi będzie o sytuacji na ukraińskim froncie, ale też o tym, jak brak internetu wpływa na życie w Moskwie. A w studiu u nas, akurat nie na łączach, między innymi Jacek Sasin. Przede wszystkim o 8.13 dzisiaj Jacek Sasin, spis bez uników pytania. Wnikliwe, jak zawsze Renata Grochal zaproponuje. Tymczasem już Adam Levine dzisiaj obchodzi 47. urodziny. Tutaj z Maroon 5 oczywiście i z Krystyną o Miku, z dobrą energią w programie Trzecim Polskiego Radia. Na dzień dobry. Od razu łatwiej, jak potocznie się mówi, ruszyć się z kopyta z programem Trzecim Polskiego Radia z audycją Coś mi świta. 6:07. Tego możecie państwo nie wiedzieć, a wiedzieć warto. Na przykład, że śniadanie wioślarzy wraca do Paryża, że Jean-Michel Jarre wraca do Polski i że aktorka Joanna Kulik pracuje nad debiutancką płytą. O tym i nie tylko o tym. Znacznie więcej na naszej stronie, bo od tej strony Trójkę również zdecydowanie warto poznać. A śpiewa już Sophie. Sophie B. Hawkins. Right beside you. Cztery minuty i będzie punktualnie 6:00, niezmiennie program Trzeciego Polskiego Radia Coś mi świta. Po 7:00 zapraszamy również do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest tutaj nowy strażnik, Cyber Ranger, tak został nazwany. Ciekawe, czy Robert Grzędowski to może bardziej komando Foki albo Delta Force, może o tym też opowie po 6:00. Proszę państwa, będzie z nim na pewno, zapraszamy do Trójki również pogodno. No to my już dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, dobrego dnia. Dziś rocznica urodzin Magika, a zatem na koniec jeszcze Paktofonika. Dwa, raz, dwa. Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na te, nie powiem ci, że to fakt. Powiesz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem. Uświadom to sobie, słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Nabijesz potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie. Gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz, co mnie boli? Że w głowach się utrych. Zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem. Uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem.